होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी नाम निकलेगा तेरा ही लब से जान जब इस दिल ना काम से रुखसत होगी मेरे महबूब मेरे सनम के दर से अगर बाद सबा हो तेरा गुजर कहना सितमगर कुछ है खबर तेरा नाम लिया जब तक भी दिया है शमा तेरा परवाना जिससे अब तक तुझे नफरत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब।